Onet, przegląd sportowy Cityboard Media, nasze miasto. Poleca program pierwszy Polskiego Radia. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny PKN Orlen. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 17 maja, minęła 21. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Premier wyruszył w Polskę promować plan odbudowy Polski po pandemii, czyli Polski Ład. Polskie linie lotnicze LOT mają nowe centrum szkolenia pilotów. Wstrząsający raport o torturowaniu ukraińskich cywilów w Donbasie, skala łamania praw człowieka poraża. Chcemy wiedzieć, co myślą Polacy i w tym celu, jak powiedział premier, rusza w Polskę promować najnowszy pomysł na poprawę jakości życia obywateli, czyli Polski Ład. W nim polityka senioralna, jeden z filarów. Już wkrótce więcej pieniędzy zostanie w kieszeniach emerytów, między innymi, jak przypomniał premier, dzięki zwolnieniu z podatku większości emerytur. Nasz program emerytura do 2,5 tysiąca złotych bez podatku. Jednocześnie też bardzo taka godna waloryzacja i nasz program trzynastek, który będziemy kontynuować, dają, myślę, taką podstawę do ostrożnego optymizmu, bo chcemy bardzo duży nacisk położyć w naszej polityce, polityce społecznej w kolejnych latach w ramach Polskiego Ładu właśnie na życie seniorów. Polski Ład to rewolucja w podatkach. Wzrost kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy złotych oraz podniesienie drugiego progu podatkowego do 120 tysięcy złotych. Według zapowiedzi rządu zmiany podatkowe mają wejść w życie od przyszłego roku. Nowe centrum szkolenia dla pilotów w Warszawie. W ten sposób LOT chce uzyskać samowystarczalność w obszarze szkoleń, przenosząc je z Miami, Singapuru czy Zurichu właśnie do stolicy. Do dyspozycji pilotów są dwa nowoczesne symulatory maszyn typu Embraer oraz Boeing 737. O szczegółach Aleksander Przoniak. Urządzenia umożliwiają przećwiczenie przez załogi procedur i operacji lotniczych w bezpiecznym środowisku, testowanie podejść oraz analizowanie incydentów. Docelowo baza szkoleniowa obiektu zostanie rozszerzona m.in. o symulatory typu Full Flight, zwłaszcza dla samolotów Boeing 787 Dreamliner. Oprócz symulatorów, centrum zostanie wyposażone w nowoczesny sprzęt, pozwalający na prowadzenie kompleksowych szkoleń dla personelu pokładowego, w tym urządzenia przeznaczone do awaryjnego otwierania drzwi samolotu, treningu procedur przeciwpożarowych i obsługi pasażerów w kabinie. Kolejne symulatory powinny się pojawić w nowym centrum szkoleń w pierwszym kwartale 2022 roku. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Chorzy, którzy przeszli koronawirusa, są bardziej narażeni na poważne problemy z sercem, w tym zawał czy niewydolność. Tak wynika z badań amerykańskich naukowców. Profesor Oskar Kowalski, kardiolog ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, mówi, że dane potwierdzają, że w związku z COVID-19 wzrosła w Polsce liczba arytmii serca. Mogą to być arytmie i stosunkowo łagodne, czyli takie, które troszkę tylko podokuczają, ale mogą to być też arytmie, które potencjalnie będą niebezpieczne. Coraz częściej, jak dodaje profesor, pojawia się także zapalenie mięśnia sercowego. Zapalenie mięśnia sercowego w pogrypowej, zapalenie po jakiejkolwiek infekcji, dzisiaj mówimy o COVID-zie, to są choroby niestety mogące rzutować na sprawność serca na całe życie. Te najpoważniejsze spotykamy również u osób młodych, 19, 20, 23-letnich. Minionej doby odnotowano nieco ponad 1000 nowych chorych. Po raz ostatni tak niska liczba nowych przypadków zakażenia koronawirusem była pod koniec września ubiegłego roku. Tragedia w Holandii. Nie żyje 20-letni mężczyzna, który chciał sobie zrobić ekscytujące zdjęcie z pociągiem w tle. Jak informuje lokalny dziennik, kierowca w pewnym momencie wpadł na pomysł, aby zaparkować samochód na przejeździe kolejowym i tam zrobić zdjęcie z pędzącym pociągiem. Mężczyzna po zrobieniu zdjęcia nie zdążył jednak uruchomić pojazdu, w który uderzył nadjeżdżający pociąg jadący do Hagi. Podróżującej z nim kobiecie udało się w porę opuścić samochód. Nikt z pasażerów pociągu nie został ranny. Powstał wstrząsający raport o torturowaniu ukraińskich cywilów w Donbasie przez Rosjan i separatystów wspieranych przez Moskwę. To ponad 60-stronicowy dokument o zbrodniach, który powstał na podstawie relacji jeńców, którzy opisują współczesne obozy koncentracyjne. Raport został przygotowany na zlecenie europosłanki Anny Fotygi. Dziś przedstawiono jego szczegóły. Z Brukseli Beata Płomecka. Raport opisuje jedno miejsce. To teren zakładu materiałów izolacyjnych w Doniecku, który jest wykorzystywany jako areszt śledczy o nazwie Izolacja. Autorzy dokumentu powiedzieli, że łamanie praw człowieka jest tam niewyobrażalne w skali światowej. Jeden z jeńców mówi, że trafiają tam patrioci Ukrainy, którzy nie zaakceptowali rosyjskiej okupacji. Torturami wymusza się na nich nieprawdziwe zeznania i skazuje. Walerij Anatolijewicz został zatrzymany w Doniecku w 2016 roku i przebywał w zakładzie izolacja do połowy 2018 roku. Torturowano mnie prądem elektrycznym. Doprowadzano mnie do stanu śmierci klinicznej. Niektórym wbijano igły pod paznokcie. Całe to bagno z tymi republikami ludowymi to czysty hitlerowski Mein Kampf doniecki. W raporcie są relacje kilkunastu jeńców. Mówią oni o podtapianiu, duszeniu, biciu i katowaniu podczas przesłuchań. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport i Krzysztof Łoniewski. Katarzyna Wolsik popłynie w finale pływackich Mistrzostw Europy w Budapeszcie. Polka do finałowego wyścigu na 50 metrów krablem zakwalifikowała się z trzecim czasem. Przy okazji po raz drugi dziś, bijąc własny rekord Polski, nowy wynosi 24 sekundy i 34 setne. Nasza pływaczka na co dzień trenuje za oceanem i tam się teraz przeniesiemy. Minionej nocy sezon zasadniczy zakończyła koszykarska Liga NBA. Poznaliśmy pary pierwszej rundy play-off oraz kto zagra w play-in, czyli turnieju barażowym o ostatnie wolne miejsca w rywalizacji pucharowej. W turnieju play-in grają drużyny, które zajęły miejsca od 7 do 10. W tym przypadku najbardziej hitowo zapowiada się rywalizacja w konferencji wschodniej. Grający zdecydowanie poniżej oczekiwań mistrzowie Los Angeles Lakers zmierzą się z Golden State Warriors. Koszykarz wojowników Steph Curry rozegrał znakomity sezon zasadniczy, będąc najskuteczniejszym koszykarzem w tej części rozgrywek. Został on po Michaelu Jordanie najstarszym graczem w historii, który zapewnił sobie tytuł w przenośni mówiąc najlepszego strzelca. Steph Curry jest głównym kandydatem do zdobycia tytułu MVP za część zasadniczą sezonu. Najlepszą drużyną w lidze są Utah Jazz. Konferencję wschodnią wygrała Filadelfia. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce. Jan Pachlowski. Zostajemy pod koszem. Wojciech Kamiński pozostanie trenerem Legii Warszawa. Dziś podpisał nowy 3-letni kontrakt. Przedłużanie kontraktu jest zawsze przyjemniejszą sprawą niż jak jest człowiek zwalniany. Mam nadzieję, że zarząd i właściciele Legii będą cierpliwi i pozwolą mi ten kontrakt do końca wypełnić. Adam Małysz powtarzał, że każdy kolejny skok ma być dobry i o tym myśli. Ta filozofia jest znakomita. Trzeba się uczyć od mistrzów i czerpać od nich to, co najlepsze. I myślę, że to podejście jest najlepsze. Mówił oczywiście Wojciech Kamiński. Pod jego wodzą Legia zajęła 4. miejsce w rozgrywkach Energa Basket Ligi. To najlepszy wynik zespołu od prawie 50 lat. Kończymy piłką i coraz rzadszymi informacjami o zakażeniu koronawirusem wśród znanych postaci z tego świata. Pozytywny wynik testu na COVID-19 miał zawodnik Realu Madryt Toni Kroos. Pomocnik reprezentacji Niemiec nie zagra w ostatnim ligowym meczu królewskich w tym sezonie przeciwko Villarrealowi. Dziś o sporcie jeszcze po 23. Wtorek niestety z deszczem w całym kraju, z wyjątkiem Pomorza i Podlasia. Tam są nawet szanse na chwilę ze słońcem. Na Osłodę będzie dość ciepło, do 20 stopni w Białymstoku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No to jeszcze raz, Barbara. Kim jesteśmy? Łowcami okazji, Marian. Co robimy? Kupujemy. Jak? Taniej. Gdzie? W Media Expert. No. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka LG. Teraz taniej o 500 zł. Telewizor Smart Sony 65 cali. Teraz za jedyne 3799. Taniej o 1000 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Ceny. Chodź, córciu, wejdziemy jeszcze do krawcowej. Dzień dobry, chcę jeszcze bardziej zwęzić tę sukienkę. Nieźle pani schudła. Pani coś bierze na odchudzanie? Nie, skąd? A Hepa Slimin? Biorę, ale na wątrobę. I bardzo sobie chwalę. Proszę, Hepa Slimin, zdrowa wątroba. I prawidłowa masa ciała. Pani już nie musi się odchudzać, ale widzę, że Hepa Slimin jest skrojony dla mnie. Suplement diety Hepa Slimin, zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Teraz nowość Hepa Slimin z biotyną. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyka z Trójką. Thank you. trzy kwadranse jazzu, mówi Jan Ptaszyn-Wróblewski. Mamy więc wreszcie drobne poluzowanie w koncertach, już coś niecoś zaczyna się dziać na naszym rynku, a takim pierwszym zwiastunem był konkurs bielskiej zadymki jazzowej, który już mamy za sobą, a muszę przyznać, że sporo tym razem pojawiło się nietypowych sytuacji. Po pierwsze, kiedy mieliśmy 22 zgłoszenia, z których mieliśmy wyłonić finalistów, to wyglądało na to, że poziom będzie bardzo kiepski, ale kiedy jednak nastąpił ten odsiew, okazało się, że nie, wcale nie jest tak źle. W dalszym ciągu ten finał wyglądał imponująco. No i chciałbym Państwu dzisiaj przedstawić wszystkich trzech finalistów. Pierwszy z nich to Michał Kaczmarczyk, grający na gitarze. Grający w sposób, no przyznam się, że mnie zaskakujący. Taki uczciwy środek jazzu. Żadnych prób awangardy, czy żadnych prób zbytniej tradycji. To wszystko tak, jak normalny, klasyczny jazz powinno się grać. A towarzyszą mu w tym przedsięwzięciu basista Bartek Kucz i perkusista Maciej Burzyński. A temat na pewno jest Państwu dobrze znany, to wiekopomny standard I Remember April. Thank you. Oto mieliśmy klasyczną próbkę klasycznego jazzu, bardzo poprawnie zrealizowaną, a był to pierwszy z finalistów konkursu Bielskiej Zadymki, Michał Kaczmarczyk grający na gitarze, z nim Bartek Kucz na basie i za perkusją Maciej Burzyński. Pora na kolejnego uczestnika, a to tym razem starzy znajomi. Jach Trio, które pojawiło się, a jakże już, na poprzednim konkursie zadymkowym. No i teraz mamy ich znów. Bardzo to zresztą pozytywny objaw, że mamy ten sam zestaw muzyków bez najmniejszych zmian, a to zawsze procentuje. I o ile pamiętam te poprzednie nagrania i te tegoroczne, to rzeczywiście postęp jest najwyraźniej widoczny. Ale co to jest Jach Trio? Sama nazwa wzięła się od pierwszych liter nazwisk uczestników tego zespołu, aczkolwiek później nastąpiły personalne zmiany, więc te litery być może już się do końca nie zgadzają, ale nazwę postanowiono utrzymać. Przy fortepianie Jan Jarecki, na basie Michał Awtyka i wreszcie za perkusją Marcin Sojka. No i cóż, pozostaje mi tylko życzyć Państwu miłego słuchania. Thank you. było Jach Trio, czyli Jan Jarecki przy fortepianie, na basie Michał Awtyka, który, nawiasem mówiąc, dosłużył się wyróżnienia, i wreszcie Marcin Cojka za perkusją. Tu jestem winien jeszcze jedno wytłumaczenie, być może nieistotne, ale nie posługuję się dzisiaj nagraniami konkursowymi. To wszystko są wcześniejsze nagrania nadesłane jako materiały zgłoszeniowe. No więc pora przyszła na trzeciego uczestnika, nawiasem mówiąc tego, który koniec końców zdobył te główne laury. Zespół w międzynarodowej obsadzie. Dwóch Kubańczyków, jeden Węgier, jeden Polak. No i teraz mam nadzieję, że nie poplączę tych wszystkich nazwisk. A więc Joaquim Martinez Souza, grający na klarnecie. Dalej Mateusz Kaszuba, fortepian, teraz na basie. Aniel Somejan Galarraga i wreszcie za perkusją Peter Szomosz. Mam nadzieję, że wszystko wymówiłem tak, jak potrzeba, chociaż pewności absolutnej nie mam. Thank you. Joaquín Martínez Souza na klarnecie, przy fortepianie Mateusz Kaszuba i tu uwaga, Mateusz był już laureatem poprzedniego konkursu Zadymki, aczkolwiek występował wówczas w zupełnie innym towarzystwie. Dalej Aniel Somejan Galarraga na basie i Peter Szomosz perkusja. Jak już powiedziałem, to właśnie byli ostatni finaliści przedstawiani dzisiaj i równocześnie laureaci ostatniego konkursu Bielskiej Zadymki, który odbył się no parę dni temu. Ale sama Zadymka odbędzie się w pełnym wymiarze dopiero w czerwcu. No więc mamy jeszcze czas, żeby poczekać, co tam nam się ciekawego przydarzy, zwłaszcza, że nigdy nic nie wiadomo, jakie będą przepisy, gdzie będzie mogło wejść ilu ludzi, skąd będzie mógł kto przyjechać. Nie wiem, poczekamy, zobaczymy. W tej chwili zmieniamy kompletnie temat. Otóż, drodzy Państwo, chyba większość muzyków jazzowych, a może nie tylko jazzowych, ma taki dziwny kompleksik swojego instrumentu, że czasem chciałaby zagrać coś na czymś innym. Jak ktoś jest saksofonistą, to na trąbce. Jak ktoś jest pianistą, to nie wiem, na puzonie. I bardzo często zresztą chwytają się za te instrumenty z całkiem niezłym rezultatem. Natomiast bardzo rzadko zdarza im się jednak publikować płyty na nie swoich instrumentach. A ja właśnie jedną taką płytkę chciałbym w tej chwili przypomnieć. Stara płytka jeszcze gdzieś z okolic roku 60. Chodzi o Charlie'ego Mingusa. No, wszyscy wiemy, że to znakomity i kompozytor, i basista, ale tu występuje w roli pianisty. No i jeszcze powiedzmy w dodatku również wokalisty, ale to w końcu dla niego nie jest nowość. Kto towarzyszy mu w tym nagraniu? A zatem dwóch saksofonistów. Pierwszy z nich to Roland Kirk, który naprawdę ma tych saksofonów od licha i trochę i trudno nawet powiedzieć, który jak się nazywa. Jest tam i tenor, i manzello, i stridge, i diabli wiedzą co jeszcze. Drugi natomiast to już taki klasyczny tenorzysta Booker Erwin, który również i wcześniej z Mingusem grywał. Wreszcie na puzonie Jimmy Knepper. Jako się rzekło, przy fortepianie Charlie Mingus, na basie Doug Watkins, który musiał się czuć dziwnie, akompaniując na basie jednemu z najlepszych basistów. No i wreszcie za perkusją ten, który w tym czasie zawsze Mingusowi towarzyszył, czyli Danny Richmond. A słuchamy utworu zatytułowanego The Devil Woman. I'm gonna get me a devil woman. Things a woman don't mean me no good. I'm gonna get me a devil woman. Things a woman don't mean me no good. Just dig along everywhere I go. Get me a devil woman to get me some dough. I'm just a gigolo everywhere I To był Charlie Mingus, tym razem grający na fortepianie, a również co nieco podśpiewujący. No i oczywiście była to jego kompozycja The Devil Woman. A kto towarzyszył mu w tym nagraniu? Dwaj saksofoniści, Roland Kirk i Booker Erwin, buzonista Jimmy Knepper, na basie musiał zastąpić Mingusa Doug Watkins i Danny Richmond perkusja. Sięgamy po kolejne nagranie z małą zmianą w instrumentarium. Tym razem, o dziwo, jest to jeden z klasyków, czyli nagranie Milesa Davisa, który oczywiście pojawi się tu na trąbce, ale towarzyszą mu w pierwszej linii dwaj tenorzyści, Sonny Rollins i, o dziwo, Charlie Parker, który chyba tylko i wyłącznie w tym jednym przypadku zdradził swój saksofon alt. Na wszelki wypadek od razu uprzedzam Państwa z góry, że pierwsze tenorowe solo, które usłyszymy, to jest Rollins, a Parker będzie ten drugi. No ale jeszcze popatrzmy dalej. Walter Bishop przy fortepianie, Percy Heath na basie i Philly Joe Jones perkusja. A ten utworek zwie się The Serpent Tooth. Thank you. Miles Davis, trąbka na tenorach, Sonny Rollins i Charlie Parker. Tak jest, nie pomyliłem się, nie na alcie, a wyjątkowo na tenorze. Dalej Walter Bishop przy fortepianie, Percy Heath, kontrabas i Philly Joe Jones, perkusja. A teraz popatrzmy, jak to latka robią swoje. To nagranie, które przed chwilą słyszeliśmy, to był nieomal początek kariery Sonnego Rollinsa. Od tego czasu minęło równiutko 50 lat i mamy Sonnego Rollinsa w jednej ze swoich ostatnich płyt, Sonny Please. Ten temat, który usłyszymy, to jest właśnie tytułowy temat, a grają oczywiście Rollins na tenorze, Clifton Anderson na puzonie, Bobby Broom gitara, Bob Cranshaw kontrabas, dalej Steve Jordan za perkusją, no i wreszcie przy dodatkowych perkusjonaliach Kimati Dinizulu. Ale ponieważ zbliżamy się już do końca naszego programu, pozwólcie, że z góry pożegnam się. Były to trzy kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski. Thank you.